Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę w Oświęcimiu rozpoczyna się Marsz Żywych. Uczestniczą w nim prezydenci Polski i Izraela. O ewentualnym wyrażeniu zgody na aresztowanie Stanisława Gawłowskiego zdecydują dziś posłowie. Minister Kwieciński przedstawi w Wiedniu opinię Polski co do unijnego budżetu po 2020 roku. Prezydenci Polski, Izraela i tysiące młodych ludzi uczestniczą w oświęcimskim Marszu Żywych. Żydzi z całego świata i Polacy w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady co roku idą między dwoma niemieckimi nazistowskimi obozami Auschwitz i Birkenau. Marsz odbędzie się po raz 27. O szczegółach Paweł Pawlica. Co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu spod bramy z napisem Arbeit macht frei jest dźwięk szofaru, instrumentu zbaraniego rogu w tradycji żydowskiej używanego w czasie najważniejszych uroczystości. Przed wyruszeniem w drogę uczestnicy zwiedzają tereny miejsca pamięci. W tym samym czasie prezydenci Polski i Izraela będą mieli czas na rozmowę. To pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu od czasu uchwalenia przez polski Sejm nowelizacji ustawy o IPN, która stała się iskrą zapalną w stosunkach dyplomatycznych między Polską a Izraelem. Główne uroczystości Marszu Żywych odbędą się po południu przy ruinach krematoriów na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau II. Uczestnicy marszu, pokonując trasę między byłymi obozami, wyrażają pamięć o ofiarach zagłady, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poza jasnym symbolem tego, że zagłada nie była ostatecznym słowem nazistów, ma to też olbrzymi charakter edukacyjny. Dotychczas 3-kilometrową drogę między byłymi obozami pokonało ponad ćwierć miliona osób. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czy Sejm zgodzi się na zatrzymanie i aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej? Dziś głosowanie w tej sprawie. Dyskusja już się odbyła pod koniec marca. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało warszawskie mieszkanie polityka i jego dom w Koszalinie. Przeszukanie było efektem trwającego od 5 lat śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Za wyrażeniem zgody na zatrzymanie posła Gawłowskiego oraz jego tymczasowy areszt głosowała w marcu Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Przewodniczący gremium Włodzimierz Bernacki z PiS. Obawa matactwa, jak i waga czynu powoduje, że ten środek powinien, czy może być zastosowany. Poseł Stanisław Gawłowski bronił się z sejmowej mównicy, twierdząc, że nie brał udziału w działaniach związanych z korupcją. Kolejne zarzuty oparte są na pomówieniach, na kłamstwa oparte są wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zatrzymanie i areszt. Jestem gotowy pójść do sądu. Poseł Stanisław Gawłowski zrzekł się immunitetu pod koniec stycznia. Michał Fedusia, Polskie Radio. Opinie Polski co do tego, jak powinna wyglądać polityka spójności w ramach unijnego budżetu po 2020 roku, przedstawi w Wiedniu Jerzy Kwieciński. Minister inwestycji i rozwoju rozmawiał już o tym w Paryżu, Helsinkach, Brukseli i Sztokholmie. Dobre relacje z Austrią będą ważne podczas negocjacji po opublikowaniu projektu następnego budżetu. Austria przyjmuje w drugiej połowie roku przewodnictwo w Unii Europejskiej, więc jeżeli byłby taki zamiar ze strony krajów członkowskich, żeby możliwie jak najszybciej się dogadać, a tak proponuje komisarz Oettinger, czyli żeby kraje członkowskie dogadały się w sprawie przyszłego budżetu na wiosnę przyszłego roku, przed wyborami do Europarlamentu, to wtedy rola Austrii będzie przeogromna. Projekt unijnego budżetu po 2020 roku poznamy na początku maja. Na koniec przenosimy się do Sopotu na najważniejsze w Polsce spotkanie rybaków, przetwórców, a także naukowców. Polscy rybacy walczą z wieloma problemami, ale są też dobre wiadomości, mówi ekspert tej branży Tomasz Kulikowski. Rybołówstwo morskie nie jest w najlepszej kondycji, bo jak wiemy stan zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego pozostawia wiele do życzenia. Natomiast bardzo ładnie rozwija nam się w Polsce rybactwo śródlądowe, no a przede wszystkim przetwórstwo rybne, które produkuje nie tylko na polski rynek, ale dostarcza do 30-40 krajów świata wspaniałe przetwory rybne. Podczas Kongresu Rybnego w Sopocie będzie mowa o technologiach i innowacjach, ekonomice przetwórstwa, rynku konsumenckim i akwakulturze przyjaznej środowisku. W dyskusjach i wykładach uczestniczą goście z Hiszpanii, Irlandii, Danii, Wysp Owczych i Norwegii. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale na zachodzie i Lubelszczyźnie chwilami więcej chmur, przelotne opady, a nawet burze nad morzem i w górach wietrznie. Augustowie 15 stopni, w Gdańsku 17, Olsztynie 18, Koszalinie 19, Warszawie, Bydgoszczy i Lublinie 20, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie 22, a w Krakowie i Katowicach 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą gry VR, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne.

lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Monika Brodka i jej Varsovie na początek drugiej godziny do południa. Myślę, że każdy alergik może identyfikować się z tekstem tej piosenki Czy możesz obudzić mnie w lipcu? Pozdrawiam Państwa nas najserdeczniej, jest nas wielu. I pozdrawiam także Monikę Brodkę, ponieważ dzisiaj przed nią dzień wyjątkowy. Dziś rejestracja koncertu w ramach słynnego cyklu MTV Unplugged. Monika dzisiaj dołącza do grona, globalnego grona artystów, którzy mierzą się z tą właśnie formułą, zmierzyli się lata temu i szczęśliwie cykl przetrwał całą rewolucję w świecie mediów i wciąż jest czymś prestiżowym, wciąż jest wyróżnieniem. I pomyślałam, że z tej okazji sięgniemy do historii cyklu MTV Unplugged. Oglądałam niedawno film dokumentalny o kto wie czy nie najsłynniejszym albo jednym z koncertów tego właśnie cyklu, czyli MTV Unplugged in New York zespołu Nirvana. Wypowiadali się m.in. szefowie MTV, panowie w garniturach, krawaty, pełna elegancja, coś tak nie pasującego do estetyki grunge'u, do zespołu Nirvana, do muzyki tamtych czasów, do emocji tamtych czasów, wypowiadali się z pełną powagą, że słyszeli, że zespół Nirvana zaprosił gość na ten koncert i oni mają nadzieję, że wreszcie właśnie na tej scenie podczas tego koncertu dojdzie do słynnego, szeroko komentowanego pojednania na jednej scenie Eddie Vedder z zespołu Pearl Jam i Kurt Cobain z Nirvany. No a jeśli to nie jest zespół Pearl Jam, to na pewno będzie to Neil Young, bo to przecież wielki, wielki idol Nirwany. No tymczasem okazało się, że grupa postanowiła zaprosić swoich, nikomu praktycznie nieznanych przyjaciół z zespołu Meat Puppets. Going they die, but don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake Lake of Fire z repertuaru zespołu Meat Puppets, wykonany podczas słynnego koncertu MTV Unplugged przez zespół Nirvana z gościnnym udziałem braci Kirkwood właśnie z Meat Puppets. 15:16 już minut po 10:00, czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to kompilacja Złota Kolekcja Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Mamy dla Państwa te płyty 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, w treści wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a my w tym tygodniu przysłuchujemy się historii polskiej muzyki. Temat z serialu Lato leśnych ludzi. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Płyty, czy już wiemy dla kogo płyty? Tak, płyty dla pana Mirosława i dla pana Rafała. Gratulujemy. To nie są ostatnie okazje, by otrzymać te wydawnictwa w tym tygodniu w programie trzecim. I to także nie są ostatnie prezenty, jakie dziś mamy dla państwa. Przypominam, po 11:00 mamy zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, na wspólny występ Stinga i Szagiego. Ale teraz czas na Katarzynę Stoparczyk i jej wspaniałych rozmówców. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest jedzenie? Jedzenie to takie pyszne przekąsanie. A skąd człowiek czerpie pożywienie? A z krowy i z owcy. A dziadzio Zbyszo czerpie z koguta. A moja babcia Marysia mieszka ze wsi i dziadzio Zdzisio, też ze wsi, ale oni mają kury tylko, bo kiedyś mieli byczka, konika, krowę, wszystkie wykończyli i zostawili sobie kurki. Słuchajcie, a po co jest to jedzenie? Żeby naprężać mięśnie. Siłę zmniejszenia. Dziękuję. A co to jest siła? Posłuchaj pani, uwierz, poczuj moc, uwierz, a zrobi to. Ja dużo, bardzo dużo pokonuję, nawet statę pokonałem, nawet tyle przeszkód. Oprócz takich wielkich głazów i takich ciężkich drzew, nawet dziadzia Zbusia tego nie podniesie. A umie twój dziadzia Zbusia podnieść babunię? Umie. A duża babcia jest? Ona jest klocek. Jaki klocek? Taki duży klocek. A wiecie może, co to jest dieta? To jest takie coś, żeby schudzać kobiety. Żeby co? Żeby schudzać kobiety. A Marysia pytała się dziadzia Zbysia, czemu dziadziu masz taki brzuch? On nie odpowiedział, więc... A moja mama nigdy się nie schudzała. Ja mam to przewalone w głowie. Nie, moja się nie schudzała. A po co się ludzie w ogóle odchudzają? Jeszcze w safie. Żeby się mieścić w ciuchach. No, swoich. Swoich, a nie dziadzia Zbysia. Aluś, a jaką pracę ma twój dziadzia Zbysia? Dziadzia leżenie. Ja go kocham. A co się dzieje z pożywieniem, kiedy człowiek już je włoży do buzi? Ja międlę i w ogóle nie gryzę, tylko tak. Tak. A czemu ty tak robisz? Bo jestem zmiędlony. A moje sikacze gryzą. Siekacze. Ja mam siekacze. Siekają za strach. Wtedy jest pychotka. O, ciekawe. Got a heart that's strong and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Styling grace and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Złe wiadomości zwiastują nową płytę Leona Bridgesa, Bad Bad News, to jest jego najnowszy singiel. Zwiastują także spotkanie z Nickiem Cave'em. Direct you into my arms. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, Nick Cave, The Bad Seeds, płyta The Boatman's Call. W przyszłym tygodniu w Polsce ukazuje się The Sick Back Song, książka Nicka Cave'a w przekładzie Tadeusza Sławka, zatytułowana Pieśń Torby Napawia. To zapis notatek Nicka Cave'a, które poczynił podczas amerykańskiej trasy koncertowej w 2014 roku, kiedy próbował mobilizować się do tego, by pisać nowe piosenki, bo wiedział, że jest czas. I gdzieś w tej podróży, tej męce trasy koncertowej, tych godzin spędzanych w autokarach, przemierzając ten wielki kontynent, dotarło do niego, że zrobi na tej trasie wszystko, ale nie napisze nowych piosenek. A jednak postanowił pisać. A inspiracja, by tworzyć, by robić to jednak mimo wszystko, przyszła właśnie z tych zwykłych torebek, które są w środkach lokomocji na wszelki wypadek. Stąd właśnie taki tytuł tego zbioru. I za chwilę posłuchamy jednej z tych historii zatytułowanej Denver. Posłuchamy w dwóch wersjach. Najpierw w oryginale przeczyta sam Nick Cave, a później posłuchamy polskiego tłumaczenia. In Denver, I buy a lovely little book by Patti Smith called Wool Gathering. And she writes about having possessed a kind of knapsack full of souvenirs, a ruby, a spoon, the insides of a walkie-talkie. It's a lovely thing to read under a blue sky on a bench in Colfax Street in Denver. Right on, Patti. I pick her up by her braids and I drop her into my sick bag. I look inside. I can see a tiny Gertrude Stein and a little Emily Dickinson. I can see a miniature Philip Larkin pushing a lawnmower and a little wrinkly W.H. Auden. I can see a pygmy dressed as John Berryman with a bone through his nose, and loads of other people too. a small-scale late period Elvis, and a tiny John Lee Hooker with stars and striped socks, and a crazy little James Brown, and a bent-backed Hank Williams in a Resisto Rancher hat. These are the lollipop ladies with their severed heads on pikes, shepherding me across these lost and lonely highways and into your arms tonight. And in a dark, dejected corner of my sick bag sits a tiny Brian Ferry in a pair of blue swimming trunks in West Sussex in the summer of 2000. Stretch sky was blue and so hot my wife was sick with it. She was 8 months pregnant with the twins, swollen and gasping for air, unrecognizable from the willowy woman I had married a year ago. She stepped out of the car, a beautiful elephant of woe, stepped out and onto Brian Ferry's driveway. My wife had come to visit Lucy Ferry. Brian was away on business. I was relieved. Who wants to meet their childhood heroes? Lucy showed us around the grounds. We saw the walled garden all in bloom. We saw the orchard full of apples. We saw the swallows and the martins. We saw the falling horse prancing in the fields. In the noonday sun, the women were as white as snowflakes. I drifted away and found a swimming pool surrounded by a high hedge. I took off my jacket and sat down on a lounger under an umbrella and fell asleep. I awoke to find Brian Ferry in his bathers standing in the swimming pool. He was white and handsome and very still. "I haven't written a song in years," he said. "Well, why? What's wrong with you?" I said. He gestured with an uncertain hand all about him. "There's nothing to write about," he said. Then he pushed off into the water. That night, I sat at my desk, writing in a frenzy, page upon page, song after song. I couldn't stop, but weeping too, hot, sobbing tears pouring down my cheeks. "Hey, what's the matter, baby?" said my wife, propped up in the bed. "I'm a fucking vampire," I cried, thinking of Brian Ferry and his bursting flowers and his prancing horses and his flight of swallows and his hedge swimming pool and his lovely wife. "No, you're not. Come here," she said. I crawled under the bed and my wife pulled the sheet away. "Listen," she said. I put my ear against her distended stomach, her knapsack, and listened. I could hear little trapped people swimming around within. "They are eating me from the inside," she said. "Lucky them," I said. "I'm serious," she said. But she had fallen asleep, and I crawled off the bed, along the floor, and up the wainscot and along the paneled ceiling. I pressed my ear to the ceiling and listened. I could hear people gathering on the floor above. The ceiling vibrated. I recognized the voices as past collaborators going back many years. They sounded fatigued, as if depleted of oxygen maybe, or as if someone had siphoned their blood away. I could hear them sobbing and cursing and consoling each other. I fell asleep. Denver, rozdział książki The Sick Bag Song, pieśń Torby Napawia. Teraz w przekładzie Tadeusza Sławka ten właśnie rozdział przeczyta Piotr Metz. Lecieliśmy z Minneapolis do Denver liniami United. No i dobrze. Zabrałem z fotela parę torebek Napawia, żeby mieć na czym pisać. W Denver kupuję fajną książeczkę Patti Smith Wool Gathering. Pisze o tym, że kiedyś miała coś jakby torbę pełną różnych pamiątek. Jakiś rubin, łyżka, rozwalone walkie-talkie. Fajnie się to czyta pod błękitnym niebem na ławce na Colfax Street w Denver. No i dobrze, Patty. Podnoszę ją za warkoczyki i wrzucam do mojej torby na pawia. Zaglądam do środka, a tam miniaturowa Gertruda Stein i miniaturowa Emily Dickinson. Widzę, jak miniaturowy Philip Larkin kosi trawnik. Jest tam też miniaturowy, pomarszczony W. H. Oden. Dostrzegam pigmeja z nosem przebitym kością, przebranego za Johna Berrymana. Widzę także całą masę innych ludzi. W niewielkiej skali Elvis z późnego okresu, maleńki John Lee Hooker w skarpetkach w barwach amerykańskiej flagi, szalejący miniaturowy James Brown i zgarbiony Hank Williams w kowbojskim kapeluszu. Te tutaj to damy lizaki z odciętymi głowami na pikach. Moje przewodniczki po opuszczonych i zagubionych autostradach. A to dlatego, bym jeszcze dziś wieczór trafił prosto w twe ramiona. W ciemnym, zapomnianym kąciku mojej torby na pawia siedzi Brian Ferry w niebieskich shortach. A wszystko to w Sussex latem roku 2000. Od bezkresnego, błękitnego nieba, z którego lał się żar, aż żonie zrobiło się niedobrze. Była w 8. miesiącu ciąży z bliźniakami. Ledwie łapała powietrze, brzuch wielki niczym balon. Kto mógłby zobaczyć w niej tę wiotką dziewczynę, z którą brałem ślub przed rokiem? Więc cały ten piękny słoń chodzącego nieszczęścia wytoczył się z samochodu na podjazd przed domem Briana Ferry'ego. Przyjechaliśmy odwiedzić Lucy Ferry. Brian był w podróży. Ulżyło mi. Kto chciałby spotkać na żywo bohaterów własnego dzieciństwa? Lucy oprowadziła nas po posesji. Obejrzeliśmy ogród ogrodzony ukwieconym murem, sad jabłoniowy, jaskółki i oknówki, źrebną klacz harcującą na łące. W południowym słońcu kobiety wyglądały niczym płatki śniegu. Odłączyłem się i natrafiłem na basen otoczony wysokim żywopłotem. Zrzuciłem marynarkę, usiadłem na leżaku pod parasolem i zmorzył mnie sen. Obudziłem się i ujrzałem Briana Ferry'ego, który stał w basenie w kąpielówkach. Blady, przystojny, nieruchomy, jakby skamieniał. Od 3 lat nie napisałem ani jednej piosenki, powiedział. Dlaczego? Stało się coś? Spytałem. Wykonał ręką jakiś bliżej nieokreślony gest. Nie ma o czym pisać, powiedział. Odepchnął się od brzegu i odpłynął. Tego wieczoru usiadłem przy biurku i pisałem jak szalony, strona za stroną, pieśń za pieśnią. Nie mogłem przestać. Ale równocześnie płakałem. Gorące łzy gwałtownego szlochu spływały mi po policzkach. Hej, co się stało, kochanie? Spytała żona, podnosząc się na łóżku. Ale ze mnie wampir, krzyknąłem, myśląc o Brianie Ferrym, jego kwitnących kwiatach, harcujących koniach, koszących lotach jaskółek, basenie otoczonym żywopłotem i pięknej żonie. Wcale nie, chodź do mnie, rzekła. Wpełznąłem więc do łóżka, a ona odsunęła kołdrę. Posłuchaj, powiedziała. Przyłożyłem ucho do napiętego brzucha. Nosiła go niczym torbę i nasłuchiwałem. Doszły mnie odgłosy małych, złapanych w pułapkę ludzików pływających sobie w środku. Wyjadają mi od środka, powiedziała. Szczęściarze, powiedziałem. Mówię poważnie, rzekła. Lecz zaraz zasnęła, a ja jakoś wypełznąłem z łóżka i pełznąłem dalej w górę drewnianej boazerii i wzdłuż kasetonów na suficie. Przycisnąłem ucho do sufitu i nasłuchiwałem. Piętro wyżej schodziły się jakieś osoby. Sufit aż drżał. Poznałem głosy ludzi, z którymi pracowałem kiedyś dawniej, wiele lat temu. Mówili, jakby byli bardzo zmęczeni, jakby im brakowało powietrza, a może jakby ktoś wypompował z nich krew. Płakali, przeklinali i pocieszali się wzajemnie. Zapadłem w sen. Mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. All the ones who come and all the ones who go down to the water, and all the ones who come and all the ones who go down to the sea. I believe in God. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. One knot, one knot.

w Zakopanem, wszystko się zgadza, tuż obok Krupówek. A to dlatego, że wczoraj uroczyście rozpoczął się 21. przegląd filmów o sztuce właśnie w Zakopanem pod patronatem Trójki. To jest przegląd, który ma bardzo już długą tradycję, ale po latach, po wielu latach został reaktywowany, wrócił konkurs. No i przyjechali do Zakopanego na te kilka dni znakomici goście, znakomici artyści. Ze mną jeden z nich. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Polak, autor znakomitego filmu animowanego Świteś, nagradzanego wielokrotnie na całym świecie i też gość festiwalu, to w związku z wczorajszą projekcją. Powiedz, Kamil, co oglądaliśmy na twarzy. Tak, ja miałem wczoraj wielką przyjemność brać udział w rozmowie po projekcji filmu otwierającego festiwal, filmu Twój Wincent w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Wszyscy wiemy, o jaki film chodzi, to ten ostatnio nominowany do Oscara oczywiście. Tak, i ja tam miałem przyjemność być, jestem jakby wieloletnim przyjacielem twórców filmu i tak trochę mnie namaścili tutaj, żeby opowiedzieć o filmie i o tym, jak film powstawał. Także mieliśmy cudowne spotkanie wczoraj z publicznością po projekcji filmu. A ja przypomnę, że ty również współpracowałeś wcześniej z Hugh Welchmanem, laureatem Oscara, wtedy w charakterze producenta za Piotrusia i Wilka. Pracowałeś przy tamtym filmie oscarowym. Tak, to właściwie początek mojej współpracy z Hugh i też przyjaźni wieloletniej. Ja pracowałem wtedy przy Piotrusiu i Wilku, to było w 2005 roku w Łodzi i w 2008 film dostał Oscara. A Dorotę Kobielę z kolei, współautorkę filmu, znasz jeszcze od czasów właściwie początku edukacji w liceum plastycznym. Tak, mieliśmy 14 lat, kiedy nasza przyjaźń się rozpoczęła i te drogi nasze zawsze się splatały do dnia dzisiejszego. I gdzieś tam po drodze też tak splotły się te drogi, że Dorota poznała się z Hugh. No i teraz to już wiemy, to prywatnie wszystko. Są małżeństwem, nie tylko współtwórcami filmu Twój Wincent. No ale nieczęsto się o tym mówi, a to jest też niezwykłe. Ty byłeś przy tym projekcie Wincenta od samego początku, lata temu, kiedy to miał być zupełnie inny film, prawda? Ja myślę, że to było 8, może 9 lat temu w Łodzi, kiedy Dorota mi pokazała pierwszy storyboard, pierwszy szkic. Mieliśmy takie spotkanie w jej wynajmowanym mieszkanku w Łodzi, gdzie mi pokazała, chciała zrobić krótkometrażowy, 5-minutowy film. I pokazała mi cały storyboard. Króciutka forma. Tak, króciutka forma. Bezdialogowa. Bezdialogowa. To miał być malowany film oparty na obrazach Vincenta Van Gogha i też przedstawiający ostatnie dni jego życia. I właściwie rok, dwa lata później, kiedy poznała Hugh, oni razem wpadli na ten pomysł, żeby jednak to podnieść do rangi pełnego metrażu. Twój Wincent otworzył wczoraj 21. przegląd filmów o sztuce w Zakopanem, ale też jest aktualność. Warto przypomnieć, film miał właśnie swoją premierę DVD, a za tydzień będzie miał również premierę na Blu-rayu, więc można już sobie Twojego Wincenta również skompletować na przykład w domowej kinotece, nazwijmy to tak, filmotece. No właśnie, Kamil, pierwszy raz tu jesteś na festiwalu filmów o sztuce. Jakie wrażenia? Bardzo przyjemne miejsce, wspaniali ludzie. I wczoraj mieliśmy bardzo interesującą rozmowę po projekcji. Wiele znanych osobistości. Rzeczywiście artyści. Między innymi pani Barbara Falender, znakomita polska rzeźbiarka, która też tutaj zdalnie przekazuje na ręce twórców Doroty i Hugh wielkie mnóstwo podziękowań i słów uznania dla nich za ich pracę, za to, co zrobili. Tak. Także zostaliśmy cudownie przyjęci i no i tak na pewno będzie do niedzieli, bo do niedzieli trwa przegląd. Ja też dodam, wspomniałem o tym, że jest konkurs. Oczywiście są z nami również twórcy filmowi. Chodzi o filmy o sztuce. A przewodniczącym jury jest też przecież znakomity nasz operator, swego czasu również nominowany do Oscara, Sławomir Idziak. Zapraszamy więc do kina Miejsce, bo przy okazji też przeglądu uroczyście zainicjowano działalność nowego kina studyjnego w Zakopanem. Myślę, że to miejsce nam się też podoba. Tak, i to jest bardzo, wczoraj mieliśmy taki krótki pokaz historii powstawania tego miejsca. To jest coś niesamowitego, bo z jakiejś piwnicy pod głównym kinem stworzono nowe kino. Tak, nowe słynne kino Sokół w Zakopanem, a obok miejsce, kino miejsce. Kino miejsce. Tak, w miejscu zupełnie nieoczywistym. Zapraszamy więc do Zakopanego. 21 przegląd filmów o sztuce do niedzieli. Kolejne relacje również w Trójce. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Kamil Polak, reżyser filmów animowanych. Ryszard Jaświński, dziękujemy. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't help me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. To chyba najbardziej zaskakujące połączenie na dwupłytowym wydawnictwie Revamp and Restoration, kompilacji, na której różni wykonawcy mierzą się z twórczością Eltona Johna, bo to byli Queens of the Stone Age i ich wersja słynnego Goodbye Yellow Brick Road z 1973 roku. I teraz na do usłyszenia w tej godzinie jeszcze jeden zespół zakochany w dźwiękach z przeszłości. Mad sound in your ears make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears make you get up and dance and make you get up. Yeah, they make you get up. Love buckles under the strain of those wild nights.